बहुत आवश्यक वास्तव में ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र अंत पांच हजार पांच हजार शूद्र में सतशूद्र सतशूद्र तो इनके कारण से मुक्ति हो ये बात नहीं है। मुक्ति जीव की होती है, मुक्ति किसी ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र आदि की नहीं होती। ना ब्रह्मचारी संन्यासी मुक्ति मुक्ति जो कल्याण बात है वो होती है खुद जीव की। खुद है खुद जीव है ममी वंश जीव लोके जीव भूतर सनातना मम ए वंश केवल भगवान वंश है। वो उसमें प्रकृति का मिलन भी नहीं है, केवल भगवान वंश है, उसी की मुक्ति होती है। उसी की मुक्ति हो जाने से वो एक देश में देखता अपने को, एक देश बंधन देख सब देश में देखेगा। एक देश में अपने को देखना यह बंधन, और सर्व देश में अपना अनुभव करना परमात्मा के साथ एकता का अनुभव करना है, वो है मुक्ति। तो मुक्ति ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र आदि की नहीं होती। ये चार वर्णों की मर्यादा तो एक हिंदुस्तान में हिंदुओं की है, और भी है नहीं। और ये है बाहर बहुत स्थूल बहुत स्थूल विषय है। जब मुक्ति कल्याण होता है खुद का जीव का, तीनों शरीरों से रहित है, स्थूल शरीर सूक्ष्म शरीर काल शरीर तीनों शरीर प्रकृति के हैं। इन शरीरों की मुक्ति नहीं होती, मुक्ति होती खुद की। खुद तीनों शरीरों से रहित है वो खुद है। अब तीनों शरीर रहित जो खुद है उसकी मुक्ति होती है तो खुद की मुक्ति होती है। वर्णाश्रम को लेकर नहीं, वर्णाश्रम को धर्म बताया अलग अलग, कर्तव्य बताया अलग अलग, पर कल्याण बताया केवल खुद का ही। तो खुद में सब आ जाते हैं, हिंदू भी आ जाते हैं, मुसलमान भी आ जाते हैं, ईसाई भी आ जाते हैं, यहूदी भी आ जाते हैं, पारसी भी आ जाते हैं। बस इतनी जाति है संसार मात्र ने हमने सुनी है इतनी जाति। चार तो ये ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य तो चार हिंदुओं में और मुसलमान है क्योंकि सियार सुनने लो है, ऐसे ईसाई है और इनके सिवा बौद्ध भी है, इसके सिवा यहूदी भी है और पारसी भी है। यहूदी अपने देश में शायती हुए, अब ईसाई है और पारसी भी है, ये पारसी भी है, यहूदी शायित हुआ अपने देश में। तो मुक्ति सबकी होती है, मनुष्य मात्र की मुक्ति पशुओं तक की होती है, पक्षियों की थी, गिरिराज था, हनुमान जी महाराज थे, धृतराष्ट्र हनुमान जी राज थे, जाम भगवान था। तो ये पशुधोरी में थे, पशुधोरी में वाले की मुक्ति हुई है। तो ऊपर की जोड़ी है ऊपर, ये बहुत स्थूल है, इसको लेकर सारा बंधन में मुक्ति नहीं है। मुक्ति खुद को ले रही है, खुद में जो एक देशी प्रा मानता है वो बैठता है। मैं हिंदू हूँ, मैं मुसलमान हूँ, मैं ईसाई हूँ, यहूदी हूँ, ऐसा जो बनता है वो है बंधन। इन सबसे रहित जो स्वयं है उसी स्वयं की मुक्ति होती है। स्वयं सबसे अलग है, ये स्वयं की तरफ अपनी दृष्टि नहीं है, अपनी दृष्टि इन तरफ ही होती है, शरीर तरफ शरीर को ले रहे हो। कहा जाए भाई ये जितनी प्रक्रिया है सबकी स्वयं को ले गए है, काम को दर्द स्वयं को ले गए। स्वयं मैं हूँ, वो ऐसे रहित है, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य से रहित है। जीव लोके महाशो जीव लोके जीव भूत सनातन, जीव रूप बना हुआ है, जीव है नहीं, जीव भूत है। और अपरा प्रगत बताई वहां पर भूमि रापो नलो वायु खग मनो बुद्धि अहंकार भिन्ना प्रगति सदा अपरे में तत्म प्रगति बुद्ध महापरम ये परम जीव भूता महाभवती इंद्र जीव भूतान बताई। तो जीव भी बना हुआ है, जीव भी वास्तव में नहीं है, वास्तव परमात्मा का अंश है, इसी मुक्ति होती है। यानी कर्म अलग है, ब्राह्मण विश्राम शुद्र पर्यत अलग है, मुक्ति जहाँ बताई है वहां पर शिव विश्वास शुद्रास्ते भी आंते किम पुण्य ब्राह्मण पुण्य तीन की भी होती है। सूत्रों में आनंद जो गिनते पारंपरियात सामान्य वत सब की मुक्ति होती है। तो मुक्ति वास्तव में जीव की होती है। वो जीव भाव है वो अपने से ऊंचा उठना चाहिए, जीव भाव भी मुक्ति में नहीं रहता, मुक्ति में ब्रह्म भाव हो जाता, जीव भाव नहीं रहेगा। तो जीव भाव में भी मुक्ति नहीं है, मुक्ति में ब्रह्म भाव कहते ऐसा ब्राह्मी स्थिति पार्थ नहीं नाम प्राप्त सत्वा स्वयं अंधकार ही ब्रह्म निर्माण में स्थिति निर्माण ब्रह्म की प्राप्ति होती है, उसको ब्राह्मी स्थिति कहते हैं अहंकार रहित है। तो वह स्थिति होती है मुक्ति, तो मुक्ति वास्तव में स्वयं की होती है। इस बार स्वयं सबसे अलादा है, इस बात ये जो बात कल परसों बात करी अपने कि स्वयं अपना स्वरूप जानना चाहिए, तो स्वयं तीनों शरीर से आप अलग है, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य चार बनाए चार आश्रम आए ब्रह्मचारी सन्यासी, ये चारों आश्रमों से अलग है स्वयं। स्थूल शरीर स्थूल शरीर में आगे स्थूल शरीर है, कारण शरीर है कारण शरीर से अलग है आगे आप स्वयं स्वयं आप बंधन पर मान लेते हैं, स्वयं मान लेते ठीक सूर्य तक अपने को मान ले रहे सूर्य मैं हूँ। तो वास्तव में आप तीनों सही शरीर है, स्थूल सूक्ष्म और कारण शरीर है जिनमें नींद आती है, इन नींद स्थिति से भी आप अलादे हैं, अपने को अलादा समझना चाहिए, उसकी मुक्ति होती है। तो मातृ जिज्ञासुओं को अपने में जो शरीर भाव बोले गए अहंकार है ये नहीं रहना चाहिए, स्वयं चेतन है उसका नाम है मुक्ति, उसी होता कल्याण उद्धार होता है, वो शरीरों से रहित है। तो शरीरों से रहित पहले ही अपना ज्ञान होना चाहिए, ये जो कल परसों बात बताई शरीर और शरीरी दो बेद बताए, ये आज बताए चार ये शरीर की संज्ञा है, चारू भरण चारू आश्रम ये शरीर की संज्ञा, ब्राह्मण और हिंदू मुसलमान ईसाई यहूदी पारसी ये भी शरीरों की संज्ञा है। पितर जो आत्मा है वो सब में एक है, उसी की मुक्ति होती है। तो मुक्ति वो शरीर ही है, शरीर धारण करने वाला है, शरीर हिंदू भी शरीर धारण करने वाला, मुसलमान भी शरीर धारण करने वाला, ईसाई भी शरीर धारण करने वाला, यहूदी भी पारसी भी शरीर धारण करने वाला है। शरीर धारण करने वाला है वो अलादा है, शरीर अलादा है, ये ज्ञान सबके लिए बहुत उपयोगी है, खास उपयोगी चीज। शरीर मैं नहीं हूं, न स्थूल हो न सूक्ष्म हो न कारण हो, और समाधि तक भजन जप करना चिंतन करना और समाधि करना, समाधि तक कारण शरीर में होती है, शरीर के अलावा समाधि और वृत्तान दोनों चीज दोनों होते, दोनों चीज है वो समाधि स्थूल नहीं होती, स्थूल शरीर में सूक्ष्म कारण शरीर में समाधि होती है। काशी से अगर जाए पर सहजावस्था है, सहजावस्था उसको माना संतों ने, वो सहजावस्था मुक्ति है, कल्याण है। तो स्वाभाविक जो अपनी स्वरूप स्थिति है वो ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य की है, यहूदी पारसी मुसलमान यवन हिंदू वो कोई नहीं है, वो एक से तरह है, उसी की मुक्ति होती है, उसी का बंधन है। ये तो बहुत स्थूल आते ऐसे ब्राह्मण क्षत्रिय आदि का बहुत स्थूल ये है, वहां पर इससे अलग चीज है, उसकी मुक्ति होती है। वो एक ऐसा तत्व है जिसकी मुक्ति होती है, वो विलक्षण तत्व है, उसको विलक्षण मानना चाहिए, उसकी मुक्ति होती है। वो ईश्वर अंश जीव अविनाशी चेतन अमल सहज सुरासी, ईश्वर का अंश है, चेतन है, वो अमल है, मल रहित है, सुखराशि चेतन अमल सहित ईश्वर अंश जीव अविनाशी चेतन अमल सहज सुख राशि। सो मायावश भयोगी वो मायावश हुआ है, ये बंधन हुआ है, वो तीन शरीर आदि ये सब माया है, माया से रहित है वो न मुक्ति है, मुक्ति में ये चीज नहीं है। ईश्वर जीव अविनाशी चेतन ईश्वर अंश जीव अविनाशी चेतन अमल सहजराशि, सात ऊर्जा दिन पास होते हैं, चेतन अमल सहज सुराशि, चेतन अमल सहज, चेतन अमल सहज सुराशि, उसमें मुक्ति होती है। तो अपने को शरीर से अलादा समझना सबसे पहली बात यह है, ये पहले समझना चाहिए कि चित्त में शरीर नहीं हूँ, शरीर से अलादा हूँ मैं। शरीर तो मर जाता है, इसको यही मार देते हैं, वो दूसरे शरीर में चला जाता है, तो शरीर की मुक्ति क्या? शरीर की मुक्ति तो मर गए थे, शरीर से मुक्त गया, मुक्त भगवान भगवान पुण्य का नाम, जो वो छूटता है मुक्त होता है, तो पुण्य का जो वो जाता है वहां भी मुक्त सो लिखा है। रहते ही विमुक्त कौन दे तुमो द्वार तो वो भी मुक्त शब्द आया है, तो मुक्त नाम शरीर छूटना है, तो शरीर छूटता है ये मुक्त होता है, ये भी मुक्त है, ये सूर शरीर से मुक्त हुआ, पर सूक्ष्म और कारण शरीर से मुक्त हो जाता है, मुक्ति नाम उसका है। शरीर भाव सर्वथा बढ़ जाता है, अहम भाव सर्वथा बढ़ जाता है, निर्मोह निरहंकार भाव सर्वथा बढ़ जाता है, तब उसकी मुक्ति होती है। तो अहम भाव तब अहम भाव सूक्ष्म कारण में रहता है, कारण में रहता है, प्रकृति स्वभाव आदत ये शरीरों में रहते हैं। शरीर जो अनादि चीज है उसी मुक्ति होती है। तो वो हम शरीर से अलग है ये अनुभव सबसे पहले होना आवश्यक है। इस बात की जब असोचिया न सोचती है चलती है तो शरीर उसको लेंगे, शोक चिंता होती, चिंता ये मन में होती है, बुद्धि में होती है, ये सूक्ष्म शरीर होती है, स्थूल शरीर की स्थिरता होती है, एकता होती है, नींद है गहरी, ये नींद है काल शरीर की, और स्वप्न है सूक्ष्म शरीर का, और जागृत है स्थूल शरीर का, स्थूल शरीर में जागृत होती है, सूक्ष्म शरीर में स्वप्न होता है, और काल शरीर में समाधि होती है, गाढ़ नींद होती है, गाढ़ नींद होती है समाधि होती है। तो गाढ़ नींद में अपना होश नहीं रहता और समाधि में होश रहता है, गाढ़ नींद में समाधि में ये फर्क है, अपना होश रहता है, ज्ञान रहता है, शांत कोई फोड़ा नहीं होती, पर जागृत रहता है, नींद में होश नहीं रहता, बेहोश नींद आ जाती है, उसमें वृत्ति लीन हो जाती है, अहंकार लुप्त हो जाता है, अहंकार छिप जाता है अविद्या में, अविद्या अज्ञान रहता है, कुछ भी नहीं जानता उसमें रहता है, और वो जानता हुआ शुद्ध हो जाती है, वो समाधि होती है, समाधि काल शरीर होती है। ये सब शरीरों का भेद है, समाधि तक चिंतन तक सब प्रेम नाम किसका? प्रेम नाम है स्वयं का भगवान के साथ जो आकर्षण है वो प्रेम है। बोध क्या है? स्वयं जो वास्तव में तीनों शरीरों से अलादा है उसका बोध होता है, वो बोध होता वहां है प्रेम होता है, वो भगवान के प्रति होता है। ये भगवान का अंश है, अंश ही है परमात्मा, अंश का अंशी में जो खिंचाव है उसका नाम है प्रेम। फिर अंशी का अपने में शुद्ध में स्थिति है उसका नाम है ज्ञान। तो ज्ञान में वो स्वयं ही अपने स्वरूप में स्थित होता है, प्रकृति और संबंध नहीं रहता। प्रकृति और संबंध रहता है, समाधि तक रहता है, सुसुप्ति में रहता है, उसमें रहता है, स्वयं में नहीं रहता। स्वयं परमात्मा मम एव ईश्वर, एव शब्द दिया है, एव शब्द का तात्पर्य है वो एक स्वयं ही है, वहां पर शरीर नहीं है। जैसे हमारे शरीर माँ बाप दोनों का अंश है, इस तरह से मूल जो चेतन परमात्मा का अंश है मम ही वंश, मम ही वंश केवल भगवान का अंश है, शुद्ध अंश है, चेतन अंश है। इस बात से रामायण में गीत में कहते हैं ईश्वर अंश जीव विनाशी चेतन अमल सहज सूरासी। रामायण में जो कहा गोस्वामी जी ने लिखा है उसमें ईश्वर अंश, ईश्वर का अंश है ये चेतन है। जल साथ में नहीं है, प्रकृति साथ में नहीं है। चेतन अमल सहज सूरासी मल नहीं है, दोष नहीं है, वो सहज सूरासी। सो माया वश हुए, माया वश हुआ तब धर्म भाई, माया बस होने के बाद में ब्राह्मण छोड़िए विष्णु दादी है, सबसे पहले वो आत्मा है। उस आत्मा से इंद्र आते तब काम पैदा होता है। प्रकृतिस्थ हो भोगते प्रकृतिम, प्रकृति को भोगता प्रकृतिस्थ मित्र है, प्रकृति अतीत हो जाता मुक्त हो जाता है, वह प्रकृति साथ संबंध छोड़ देती है। सांख्य दर्शन में भी प्रकृति का संबंध छोड़ जाता है तो उसकी मुक्ति होती है। तो मैंपन है ये, मैंपन ये बंधन है, मैंपन मिट जाता है, निर्मोह निरहंकार अहंकार मिट जाता है, अहंकार से रहित होता है वो मुक्त होता है। ऐसा ब्रह्म स्थिति, उसको ब्रह्म स्थिति बताइए, ब्रह्म स्थिति बताइए। क्यों निर्मोह निरहंकार अहंकार रहित होता है तो ब्रह्म के साथ एक होता है, तो ब्रह्म के साथ एक कब होता है? निर्मो विहार कामा ये समान कुमार से निश्चय निर्ममो निरहंकार शशादी गति के सभी ऐसा ब्राह्मी स्थिति बात। अहंकार नहीं रहा तो ब्राह्मी स्थिति होती है, अहंकार तक प्रकृति आए, प्रकृति वहां तक अहंकार प्रकृति से मत बुद्धि होती है, बुद्धि से अहंकार पैदा होता है, तो अहंकार साथ रहता तब तो मुक्ति नहीं होती, अहं से छूटने पर मुक्ति होती है। तो मुक्ति स्वयं की होती है, तो स्वयं को कम से कम कम से कम कम से कम सत्संगी उन लोगों को शरीर से मैं अलादा हूं ये तो समझ लेना चाहिए, शरीर में नहीं हूं। शरीर तो बादशाह श्री ने बताया गीता में, जैसे कपड़े पुराने हो जाते हैं तो उसको छोड़कर मनुष्य नए कपड़े धारण कर लेता है, इसी तरह से पुराने शरीर छोड़कर नए शरीर धारण कर लेता है। तो कपड़ा बदलता है ऐसे शरीर बदलते हैं, अगर शरीर बदलते थे खुद खुद नहीं होती, खुद की कोई विकृति नहीं होती, खुद है चली जाता शरीर छूटने पर। तो कपड़ा नया पहनने से खुद क्या हानि होती है? कुमार अवस्था जवान अवस्था वृद्धावस्था ये भी शरीर होते हैं, इनसे शरीरों से अवस्थाओं से रहित है। जैसे वो यौवन जरा तथा देहांतर प्राप्ति, ऐसे देहांतर की प्राप्ति होती है। वो देह के नाश होने से अपना कोई खत्म नहीं होता, आप रहता है, आप जन्म मन हो जाता है, देश रहित हो जाता है। तो देश रहित वो आपका स्वरूप है, वो आप जानने वाला हो आप। तो सूर से देह है दोगे तो क्या देह से तो हो गया, मुक्त होने में कोई भी प्राण नहीं है। तो देह का अभिमान जब तक स्थूल शरीर का अभिमान है ऐसे अलग अपना स्वरूप है। काम क्रोध लोभ आदि ठीक अपने में माने हुए हैं, है ये शरीरों में स्थूल शरीर में है पर वो अपने में माने हुआ है। स्थूल शरीर अपने में मानेगा तो सही है, सुशरी में मैं यही हूँ, मैं ये मैं हूँ, ये अपना स्वरूप नहीं है, ये तो चोरी है। भाषण जीर्णान देवा है ना थोड़ी बताई, ये कपड़े पुराना हो जाता है छोड़ देता है नया धारण कर लेता है, नया शरीर धारण कर लिया। तो शरीर धारण करना और शरीर होना ये दो चीज है, शरीरों से रहित शरीर से रहित, शरीर तीनों शरीर थोर सूर से रहित तब मुक्ति होती है। गुणों से रहित सत्व तब गुणों से एक को शरीर जितने से गुणों में है वो गुणातीत होता है, गुणे योजना गुणावर्तन नहीं होते समुद्र सुधर सत्ता समुद्रता सुन तुल्य पिया पियोगी सुस्थी माना पानीतीत कहलाता है। विश्वास देख गुणातीत होता है वो गुण तीनों गुणों से अतीत हो जाए, गुणाद अतीत है तीन देह समुद्रवान देह देह समुद्रवान तीन वाद तीनों को अतिक्रमण हो जाता है, सूक्ष्म तब मुक्ति होती है। तो देह देही ये भाव गीता आया पहले, तो देही है वो आत्मा है, तो देह से मैं अलादा हूँ, देह और चीजें मैं होती हूँ। जैसे मकान में हम बैठे हैं, इस पंडाल में बैठे हैं, तो पंडाल में हम बैठे हैं तो पंडाल हमारा स्वरूप नहीं है, पंडाल पर से हम निकलते रहते हैं, ऐसे समय यही रहता है ऐसे निकलते रहते हैं, तो सही यही रहता सही तो स्वयं चेतन है उस स्वयं की मुक्ति होती है, स्वयं आपका चेतन स्वरूप ईश्वर अंश जीव अविनाशी जीव है अविनाशी है, चेतन हमारा चेतन है हमारा न रहित है सदराशिक स्वाभाविक। तो स्वरूप में अपने खुद में स्थिति होने पर संतु का सुख स्वस्थ स्वयं स्थित हो जाएगा तो निश्चित को रहित हो जाएगा, स्वस्थ नहीं है चेतन अमल सहज सुख राशि अमल सहज सुख राशि वो मुक्त हो जाता है। अरे भूत हो अगर फिर भक्त हो जाए भगवान का प्रेमी तो प्रेमी हो जाना भगत लक्षण है। इस वास्ते लोकेश निष्ठा निष्ठा दो निष्ठा लोक में गई अलोक एक ही चीज है अलोक परमात्मा का स्वरूप परमात्मा का दास और परमात्मा के साथ एक हो जाता है वो भक्त हो जाता है। तो भक्ति को चलते चलते ठेठ परमात्मा के साथ पहुंचता है एक हो जाता है परमात्मा के साथ मिल जाता है तो एक हो जाता है, उसको मुक्ति कहते हैं उसको प्रेम कहते हैं। भगवान के साथ मिल जाना प्रेम है, भगवान न मिले अपने स्वरूप में स्थित हो जाए वह मुक्ति है, भगवान के साथ एक वजह भक्ति है प्रेम हो जाता है। तो परमात्मा के साथ है ना सबसे ऊंची बात है। नारायण नारायण राम। यह प्रवचन श्रद्धे स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा भाद्रपद शुक्ल दशमी विक्रम संवत 2055 1 सितंबर 1998 को प्रातः 5 बजे की स्तुति प्रार्थना के बाद बड़े राम द्वारा सूरसागर जोधपुर में हुआ। राम।